Más sáv. Több éve foglalkoztat a kérdés, vajon hagyják-e a magyarországi informatikának, hogy sokkal fontosabb szereplő legyen hazánkban, mint eddig. Egyes jól értesült ismerőseim szerint a magyar számítógépes értelmiséggel kapcsolatban túl sok naív elképzelés és illuzórikus álmodozás van. A magyar informatika húzó ágazattá válása pedig csak mítosz. Ám ha arra gondolunk, hogy mennyi fantasztikus dolog történt az elmúlt néhány évben, amin annak előtte csak jót nevettünk volna, akkor talán mégsem olyan kilátástalan a helyzet. Figyeljék csak műsorunkat! Jó estét kívánok, a Modem Idők mikrofonjánál Szilágyi Árpád. Az év menedzserei Magyarországon. Ki hogyan tud eredményes lenni? Egy egészen biztos, hogy teljesen átlagos képességű vagyok, tehát ilyen IQ-teszteken már keresztül mentem, 101 és 105 között vagyok, az éppen valamivel magasabb, mint az átlagos. Fanyalgó a szövegszerkesztőről, ez tényleg a megszokás hatalma? 28 éve megszoktam, hogy ami egyszer papírra került, annak úgy kell lennie, miért épp most felejtenék ki valamit. A főnököm, aki különben erős idegzetű ember, ekkor adta fel végleg tippek az operációs rendszerekhez. A Windows 95 az inkább a népnek készült. Az arra való, hogy minél egyszerűbben lehessen használni, lehetőleg néhány beállító panelen kívül más ne kelljen pötyögtetni. Honlapozgató, kiderül, hogy a fanyalgóból divat lesz, aztán infoszótán és infomán. Mindez a Modem Időkben, a Számítógépes Rádió műsorban. A Modem Idők műsora a világhálón is megtalálható, a webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím www.net.hu/modemidok. Ma este megválasztották az 1998-as év informatikai menedzsereit. Az IVS, vagyis az Informatikai Vállalkozások Szövetsége most már harmadik alkalommal ma este adta át a díjat, nem ezúttal három kategóriában. Bódi Zoltán ott volt az eseményen, és meglepő eredményről tudsz beszámolni. Igen, mégpedig arról, hogy már másodszor kapta meg valaki ezt a díjat egymás után, és ez Kürti Sándor, a róla elnevezett cégnek a vezetője. Rövidesen meg is szólal majd. Igen, az a furcsasága ennek az egésznek, hogy egy karmesterpálcát kaptak ajándékba a vezető menedzserek, és úgy tűnik, hogy Kürti Sándor egy bumerángot kapott, amit tavaly eldobtak, és most idén itt megint sikerült neki elkapnia. Ami számomra még nagyon érdekes volt, hogy ezt tőle tudom, hogy a cége az a világpiacon már 35%-os részesedéssel bír. 30%-os részesedéssel bír, és 35-en vannak összesen. Idén hát tervezik, hogy 50-re növelik a létszámot. Nem akármilyen teljesítmény, mint ahogy mi tőlünk sem azt, hogy a ma esti eseméről már most be tudunk számolni. Ez egy nagyszerű dolog. Kürti Sándor, Kürt Computer. Most visszahoztam a karmesteri pálcát, már ez egy vándordíj. Egy 15 percig nem volt nálam, majd megint visszakaptam. Mégis ön kapta meg, mégis ön az, aki a legjobb most itt. Ebben a kategóriában. Egy egészen biztos, hogy teljesen átlagos képességű vagyok, tehát ilyen IQ-teszteken már keresztül mentem, 101 és 105 között vagyok, az éppen valamivel magasabb, mint az átlagos, tehát nem jelentős. Elmesélek egy történetet, ez a mai napé. Van egy dédelgetett gondolatunk, úgy éreztük, hogy ha egy év alatt nem tudjuk megszülni, akkor utána már késő lesz. Egy év kellett ahhoz, hogy ezt a gondolatból valamilyen alakzat legyen. Ezt most januárban szabadalmaztattuk, egy céget építettünk köré, elkezdtük a világ legnagyobbjainak, de a legnagyobbjainak oda dugni az orra alá, hogy mit szólnál hozzá. És mit ad Isten, a Microsoft ott, abba a központban, igen, komolyan elkezdett kommunikálni, és ömlenek a kérdések, válaszok, információk, egy dolog. Hát nem egy nagyszerű dolog, a gyerekek már ezért megérte, hát ennyi a mai napom története. Öntől idézek, azt mondta, hogy elsők akarunk lenni a piacon. Nem rohant fejjel neki a falnak? Ez így tűnik. Resztal Ákos rekognita. De természetesen nem a piaci részesedés tekintetében akartunk elsők lenni egy kis, akkor még alultőkésített magyar vállalat, hanem a saját szellemi nagyságunkat és a képzettségünket latba vetve technológiailag akartunk elsők lenni a világon, vagyis utolérni azokat, akik a legelsők, és ez sikerült. Első helyezést tudtunk elérni ebben a technológiai versenyben, például a Xerox-al, amelyik hát a méreteit tekintve egy hatalmas vállalat a Rekognitához képest. Miért nem lehet a Rekognit olyan hatalmas vállalat, mint a Xerox. Ha ugyanolyan jó a termékük, ugyanolyan jó a szellemi kapacitásuk, miért nem tudjuk ugyanolyan eredménnyel értékesíteni? Messze vezet ez a kérdés, hát miért nem Európából jönnek a legnagyobb szoftvervállalatok vagy informatikai vállalatok? Kivételes példa az SAP német vállalat, amelyik szoftvervállalatként sikeressé tudott válni az egész világon. Ennek nagyon sok oka van, az egyik például a hatalmas piaci potenciállal rendelkező egységes amerikai piac. Ez a nagyon sok nyelvű és tagolt Európa, ez nem képes, még amikor Európai Unióban gondolkodunk, se olyan egységes piac lenni, mint az amerikai. Egy nemzetközi cég magyarországi vezetőjének jelent valamit az, hogy egy ilyen kis picike országnak az informatikus szakújságírói meg szakvezetői adnak egy díjat, hogy most ebben az évben te voltál a legjobb. Hát nem söpri el ezt úgy a válláról? Hát egyrészt azt kell mondani, hogy nagyon büszke vagyok rá. Stuart Aldroyd, Oracle. Főleg azért is, mert első külföldi, aki egy ilyen díjat nyert el Magyarországon. Ugyanakkor leginkább azért nem csak a vezetőről van szó, hanem a cégnek a sikeréről kell, hogy legyen szó. Az, hogy ez egy cég, az első informatikai cég, aki elnyerte tavaly a nemzeti minőségi díjat, az, hogy a cég tényleg megtisztelezte a forgalmát 3 év alatt, azt gondolom, hogy az sokat számít, és nem csak a vezetőnek a dicsőségére szól. A köszöntő beszédjében említett egy nagyon érdekes mondatot, hogy nagyon örül annak, hogy az ellenfelei, az üzleti ellenfelei nagyon sok öngólt rúgnak. Sok olyan cég van, aki egyszer partner, egyszer konkurencia. És azért sok eset van, amikor valaki azért nyer egy üzletben, mert a konkurencia egy nagy hibát követ el. Nem gondolom, hogy részletezik el tovább. És a magyar tudás? Muszáj megkérdeznem. Hát itt élek már 15 éve. És az igazság, hogy azt kell mondani, hogy 4 év után letettem a felsőfokú vizsgát, de nem tudom miért, egyáltalán foglalkoztam vele, de mégis rávettek és megcsináltam. Lám, van lehetőség és van mozgástér, akár a magyar informatikai cégeknek is. Az IVS vezetője a díjátadáson elmondta, hogy az Egyesült Államokban csináltak egy felmérést, hogy mi a véleménye az embereknek a menedzserekről, és azt mondták, hogy felelőtlen, harácsoló, törtető alakok. Azt mondta az IVS vezetője, hogy ezt szeretnék itt Magyarországon megváltoztatni. Itt a Modem Idők, amelyben a múlt héten állandó szlovákiai hallgatónk Nagy Tíme a levelét idéztem, akkor említettem neki, hogy Dragon György éppen síeléssel tölti idejét. Ráthivatkozott ugyanis Tíme a levelében, hogy tőled tudja a műsorunknak a címét. De most már itt van Dragon György, éppen ezért arra kértem, hogy ma ne net szörföljön, hanem net síeljen. Először is hadd köszöntsem Nagy Tímeát, akit itt széles nyilvánosság előtt is hadd mondjam elő, az én virtuális hugom. Tehát mindenféleképpen van közöttünk egy érdekes virtuális barátság, amiről majd esetleg egy másik műsorban is beszélhetünk, de a síelésről volt szó. Aki már kötött lécet életében, az tudja, hogy síelni fantasztikus dolog. Aki nem, annak feltétlenül ajánlom, hogy próbálja ki. Megvan az az előnye, hogy fölfelé sose kell menni, tehát éppenséggel mindig sikerülni fog lejutni a lejtő aljára. Van ilyen sífelvonó. Sífelvonó is van, felvonó visz fel, léchoz lefelé, vagy a egyéb más eszközök, de ezekről most ne beszéljünk. Lényeg, ami lényeg, hogy amióta az internet megszületett, nagyon sok segítséget kapnak azok, akik síelni mennek. Egyből első ajánlatunk az Interactive Magazines weblapja, ahol minden mi szemszájnak, sőt lécnek ingere megtalálható, osztrák, francia és német sípályák adatait, tehát hogy hol, mennyi, hány centi hó, milyen időjárás várható a következő 6 napban, hány felvonó közlekedik, tehát ezek nagyon fontos adatok, hiszen hogyha elindulunk valahova egy autóval és sok pénzzel a hónunk alatt, nem mindegy, hogy ahova megyünk, ott van-e hó, vagy nincsen hó. Nagyon érdekessége ennek a honlapnak az, hogy van síchat, tehát beszélgethetünk tapasztaltabb, kevésbé tapasztalt síelőkkel, és ami a legérdekesebb, van virtuális sípája. Ki is próbáltam, én Val d'Isère-be látogattam el ennek a virtuális sípájának a segítségével, hát élőben jobb lett volna. Minden esetre, ahol én jártam, ez a Sportvelt Amadénak hívják ezt a helyet, ahol én síelni voltam, ennek is nagyon jó bőinformációs oldalai vannak, viszont ezt személyesen mondom el, hogy itt nagyon jók a pályák és nagyon jók a hóviszonyok, onnan tudom, hogy most jöttem onnan, tehát aki errefelé halad. Most léceltél le onnan. Most léceltem le onnan, igen. Feltétlenül érdemes kipróbálni, viszont bármilyen hihetetlen Afrikában is van egy síparadicsom, és ez a következő ajánlatom. Tiffendelnek hívják, Dél-Marokkóban található, állítólag utólag azért hozták létre, hogy a dél-afrikaiak közel tudjanak sielni. Hát szóval a dél-marokk... Csak egy kontinens kell átutazniuk. Mondjuk közelebb van, mint Ausztria vagy Svájc például. Svájcról lévén szó. Másik nagyon érdekes helyszínünk Davos, amelyik nem csak arról híres, hogy szép sípályái és kiváló jéghoki csapata van, hanem egy kulturális örökséggel. És diplomáciai központ. És diplomáciai központtal és gazdasági konferenciák is rendelkező város. Itt van egy nagyon érdekes dolog, az élő sípálya kamerák. Ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy a interneten nézze meg reggel indulás előtt, ha tudja, hogy éppen mi a helyzet kint a pályán, hiszen csak kattintani kell, és már is látom, hogy van hó, nincs hó, köd van, hó van, jég van. Tudod, mi ez? Ez a kuksi. Meg lehet kukkolni. Kuksi szó szerint látszik, hogy mennek a felvonók, vagy nem mennek. Beszéljünk még gyorsan az olaszokról és a franciákról, akik szintén Európa vezető államai síelésügyben. Ski France néven a franciák is létrehoztak egy oldalt, nagy meglepetésemre angolul is, aminek nagyon örültem. Itt is rengeteg webkamera látható, illetve az olasz pályáknál a kedvencem, a gyönyörű nevű Cortina d'Ampezzo adatait is meg lehet tudni, mint ahogy az egész dolomiti sí paradicsomért is. Aki szeretné megnézni ezeket az oldalakat, keresse fel a Modemidők honlapját, net.hu/modemidok. Grófi fanyalgás Szilágyi TCP/IP protokolláris adásába, avagy a digitális inkvizítor. Amennyire az eszemet tudom, jó 28 éve készítek kisebb-nagyobb írományokat, beleértve a Harcsa kapása című örökbecsű Alt Isk 5B-ben elkövetett dolgozatomat. Nyugodtan mondhatom tehát, soha semmilyen gondom nem volt az írással, a mondatok, mint bővízű karsztforrásból a víz, úgy bugyogtak fel belőlem. Egészen tegnapig. Tegnap ugyanis főnököm elhatározta, megismertet a szövegszerkesztővel. Jó órát töltöttünk az Alt-Tab, Alt-Shift meg a Delete különféle módozataival. Hová teszed a kurzort, ha ez itt felesleges? Hová klattyintasz, ha azt nem ide vagy oda, hanem amoda akarod tenni? Hogyan szúrhatsz be valamit, ha kifelejtenéd? Na de miért felejtenék ki bármit is? Tettem fel a kérdést. 28 éve megszoktam, hogy ami egyszer papírra került, annak úgy kell lennie. Miért épp most felejtenék ki valamit? A főnököm, aki különben erős idegzetű ember, ekkor adta fel végleg. Számítógépünk némán hunyorgott egy félig elkészült levél egyre kaotikusabb roncsaival a képernyőn, majd ő is bedobta a törölközőt, és tornászó micimackók jelentek meg rajta néhány galaxis kíséretében. Jó félórás vita után főnököm sértődötten kivonult azzal, hogy ha végképp nem bírok zsenialitásommal, hívjam fel odahaza. Fél óra múlva már is kénytelen voltam telefonálni, mert kiderült, remek írományom egyfelől csapnivaló, másrészt azonban sikerült teljesen belegabajodnom, olyannyira, hogy már magam sem tudtam, voltak éppen mit is akartam megírni. A rám jellemző lendületes szerkesztés tova tűnt. Legendás toldalékaim, amelyek nem mondanak semmit ugyan, de mégis oly grófossá teszik alkotásaimat, széttöredeztek. Végül maradt egy sivár, unalmas, lélektelen, rút szibarita váz, mely jegesen, az emberi melegségnek még csak nyomát sem árasztva vibrált a képernyőn. Nézd, gróf, ennyit érnek világ megváltó ötleteid. Még csak azt sem mondhattam neki, hogy nincs igaza, hiszen saját magam szerkesztettem a legcélszerűbbé, leglogikusabbá, legszámítógépesebbé, analóg formájában még oly kedves levelemet. Azóta gyűlölöm a szövegszerkesztőt, mert kegyetlen. A visszakeresés, a beszúrás, a javítás ördögi helye, ahol az invenció szárnyalása kis stílű okoskodások összeadásává porlik, s az egyéniség szabadsága egyenvigyorgó digitális kreszlik unalmába fulladt. Ráadásul a hazugságé is. Micsoda pech lett volna, ha Arany János, József Attila vagy Radnóti szövegszerkesztőn írták volna verseiket, ha megspórolták volna az áthúzások, javítások, újrakezdések, akkor zavaró és felesleges. Mára viszont a költőről talán legtöbb információt adó szenvedését, a gondolat útját, melyet bejár, mielőtt véglegessé válna. Ezzel szemben nézzék meg a 99-es írományokat. Egyenlevelek, egyenfaxok, egyenfogyasztói, egyenmagabiztosság, mely semmit nem árul el készítője tantaluszi kínjairól. Az abszolút letisztult unalom, a grafikailag tökéletes, számítógépes ne tovább. Ráadásul tegnap volt a legfőbb értékem, a hiúságom sem lehet immár a régi. Mit műveltem 28 éven keresztül, ha tényleg ez a valóság? Másfelől, uram, atyám, annyira rossz már a helyzet, hogy rászorulok egy szövegszerkesztőre? Mire szorulok rá akkor 10 év múlva? Remélem nem felejtettem ki semmit. Pici tipp rovat ma este is, mégpedig szintén Makk Attilától. Ez alkalommal azt a rovatot találtam meg a PC World-ben, aminek az a címe, hogy tippek és trükkök. Úgyhogy ezek közül talán válasszunk ki egyet. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek problémája lehet, hogyha eljut odáig, hogy milyen operációs rendszert szeretne használni, hogy melyiket is válassza. Vannak a Windows-ok, van még azért az OS2, Linux-ról is beszéltünk már, és van még néhány. Mi alapján válasszunk, Attila? Hát itt megint az a két dolog jön elő, mire akarjuk felhasználni, és mennyi pénzünk van. Azt hiszem a felhasználók többségének a valamilyen Windows a kézenfekvő, egyértelműen a kompatibilitás miatt, mert valakikkel adatokat szeretne cserélni, fájlokat kap, nem tudja elolvasni. Jó. Tehát, hogyha az ember nem akar vacakolni azzal, hogy most egy új program fut-e az ő rendszerén vagy sem, akkor legnagyobb valószínűséggel valamelyik Windows kell. Igen, használni. Igen, viszonylag egyszerűen akar szoftverekhez jutni a lehető legegyszerűbben. Windows az mindig mindenhol van, elég nagy az irodalma. Windowson belül van egy másik család is, amiről már beszéltünk, az NT, te is említetted az előbb. Van azért némi különbség, mondják, hogy stabilabb, ám de nem annyira kompatibilis csereszabatosan régebbi Windows-okkal. Igen, szóval nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kettő. Ez így, hogy stabilabb, ez egy nagyon megfoghatatlan dolog, mert ha nekem egyszer omlik össze az NT, amikor nem kéne, akkor hiába stabilabb. Tehát az NT az egy valódi többfeladatos operációs rendszer, tehát ott tényleg egymás mellett futnak a programok az operációs rendszer felügyelete mellett. Ez most így elég kínaiul hangzik. De ez azt jelenti, hogy ha elszáll egy program, akkor nem rántja magával az egész rendszert, nem áll le minden. A Windows 3.1-esnél például, vagy a Windows 95-nél, ha elszáll egy program, megállhat az egész gép. Aki fejleszt a gépen, tehát nagyon sok különböző programot futtat, ami processzor igényes, annak megéri az NT-t használni inkább. A Windows 95 az inkább a népnek készült, egy populárisabb termék. Az arra való, hogy minél egyszerűbben lehessen használni, lehetőleg néhány beállító panelen kívül más ne kelljen pötyögtetni, tehát egy laikus is el tudja indítani és kezelni tudja. Az olcsóság és egyszerűsége miatt viszont pont az üzembiztonság, illetve az adatvédelem gyengébb voltával fizet. Van még azért más világ is, van az OS2, említettük, amit te is használsz más például. Más világ, igen. És van a Linux, amiről már többször beszéltünk. Az OS2 az egy részről az NT-nek az alternatívája, tehát körülbelül ugyanazt tudja, tehát egy ilyen 32 bites valódi multitasking operációs rendszer, ami hát kevésbé elterjedt, emiatt egy kicsit nehezebb hozzászerezni szoftvertől kezdve támogatáson keresztül sok mindent, emiatt kicsit gyengébb a perifériák támogatottsága az OS2-ben, ugyanakkor a kommunikációs képességei sokkal fejlettebbek, mint az NT-nek. Ezért ilyen kiszolgálónak nagyon jól megfelel. Van a Linux, ami ugye ingyenes. Hát a Linux az ingyenes, ebben például eléggé verhetetlen, hogyha árteljesítményt nézünk. Hát már csak az lehetne, hogyha ők fizetnének nekünk, hogy használjuk. Igen, remélem, mert jön egyszer el az idő is, és egy anti-BSA-t föl lehet állítani, ami megbírságolja azokat a cégeket, akik nem fizetnek a felhasználóknak. A Linux az tulajdonképpen egy Unix, tehát mindenhol, ahova Unix-ot használna az ember, ott a Linux egy nagyon megfontolandó alternatíva, ahol nagyon nagy teljesítmény, nagyon nagy üzembiztonság kell, tehát úgy nevezik ezeket, hogy alkalmazás kiszolgálók, ami azt jelenti, hogy van egy gép, ami működik akár a hét minden napján, az év minden napján folyamatosan, és azon futnak alkalmazásokat, de most nem egyszerűen szerkesztőre, gondolom, egy mondjuk olyan adatbázis kezelőre, ami mondjuk egy ország telefontársaságának a számlázását látja el, tehát ott millió rekordok keletkeznek akár naponta. Nagyon érdekes egyébként, hogy Magyarországon is rádiótelefontársaságok is használnak Linux szervereket például, és a világ internet szolgáltatóinak szerintem most már lassan több, mint a fele Linux szervereket is használ. És nem csak azért, mert ingyenes. És nem csak azért, mert ingyenes, hanem a stabilitás miatt így van. Úgy tűnik, hogy a Modem Idők című műsor fanyalgó jegyzetei kezdenek bevonulni a köztudatba, sőt, amolyan divattá kezd ez válni. Az utóbbi hetekben ugyanis több gratuláló levelet kapott a jegyzetek írója Gróf Miklós. Sőt, debreceni barátunknak, Pál Zsoltnak annyira megtetszett a fanyalgó, hogy ő maga is írt egyet. Ez következik mindjárt, de előtte mindenkit bátorítok arra, hogy írja meg saját fanyalgóját a számítógépek világáról, és küldje el nekünk. Itt az újabb őrület, avagy már régóta itt van. Már a csapól is az internet folyik. Ja nem, interneten keresztül jön a víz is. A létszükségletünket is lassan az internet jelenti. Otthonunkból vásárolhatunk ruhát, látogathatunk múzeumokat, szerezhetünk annyi barátot vagy barátnőt, amennyit csak akarunk. Sőt, a világhálón keresztül megtalálhatjuk az igazit is. Ez az újabb virtuális hazugság, egy újabb szemrágógumi, egy szájbertér, amely végleg elidegenítheti az örökké monitort bámuló embereket egymástól. Persze, én is hallottam már olyan lányos apukát panaszkodni, akinek 15 éves kislánya több tucat fiúval folytatott online csevelyt, majd úgy gondolta, hogy nem csak a billentyűzeten át kellene a kapcsolatokat ápolni. Míg a szülők távol voltak, emancipált kaszanovánk, házi bulit rendezett a netudvarlók számára. És persze az is köztudott sablon történet, miszerint a hálózaton megismert hölgyről csak a házasság után derült ki, hogy a bombázó egy szép, szőke, hosszú szakálú öreg úr. Ja, kérem, ez a legjobb családban is előfordul. Azért gyorsan tegyük hozzá, hogy nem mindenki az az átverős. Vannak olyanok is, akik még merik vállalni önazonosságukat. Igaz ugyan, hogy a neten a lányoknak is van kukacuk, de ebben a kattintós űrkorszakban már csak ez a természetes. S virtuális kalandozásaink közepette sosem lehet tudni, hogy egy-egy kukac mögött milyen mélyen érző szív lakik. S ha nincs más módja, hát miért ne levelezen egy szerelmes pár az interneten? Hiszen én is ezt teszem, de vajon pótolhatják-e a karakterek a vágytól reszkető szerelmetes kézírást? Nos, a vezető szoftvergyártó cégek szerint bizonyára. Sőt, én még azt is feltételezem róluk, hogy titokban már dolgoznak a könnyáztatta e-mailek fejlesztésén. Sajnos tény, hogy a hagyományos házasságok, párkapcsolatok válságban vannak, de vajon tényleg a számítógépes szerelemé a jövő? Én minden esetre a hagyományos kapcsolatteremtési módszereknek is teret adok, mert szentül ragaszkodom ahhoz az ideámhoz, hogy a lányok szívét megérintheti az ajtó előtt toporgó, kissé zavart fiatalember egy szál vörös rózsával a kezében. Infószótár Bódi Zoltán. Azt írtad nekem, hogy a Microsoftnak egy új programjában valahol a stream média kifejezésnek megszületett a fordítása. Ugye a stream média valami folyamatosan hallható, nézhető multimédia az interneten keresztül, ami nem áll meg, hanem nem kell letölteni, hanem menet közben csinálja ezeket a dolgokat. Ilyen de például a Modem Idők adása a neten. Így van, Modem Idők is. Ez azért érdekes egyébként, mert ugye lefordították áramló médiának. Miért lehet ez esetleg sikeres? Annak ellenére, hogy speciál mondjuk nekem nem tetszik, és ugye biztos egy csomó embernek nem tetszik a kifejezés. Azért, mert a médium, ami terjeszti, jelen esetben ennek a cégnek a programjai, nagyon sok emberhez eljutnak. Tehát a hordozó rendkívül sok emberhez eljut, így látjuk, hogy ennek a cégnek is nagyon nagy a felelőssége. Reklám következik a Modem Időkben. Napjainkban Magyarországon számos olyan kisvállalkozás működik, amely számítástechnikai háttérrel, esetleg hálózattal is rendelkezik. Most Hargitai Zsoltot, a Novell Magyarország rendszermérnökét arról kérdezem, hogy egy korszerű hálózattól milyen funkciókat lehet és kell elvárni. Egyre több és több olyan funkció van, amelynek a bevezetését tulajdonképpen a piac igényeli. A munkatársak szeretnének különböző információkat megosztani egymással, közösen használni bizonyos számítástechnikai erőforrásokat, programokat. Ezek mind-mind olyan funkciók, szolgáltatások, amelyekre manapság már a kisvállalatoknál is szükség van. A Novellnek milyen rendszer megoldásai vannak ezeknek a problémáknak a kezelésére? A kisvállalati netvert ajánljuk. Ezeknél a kisvállalatoknál általában nincsen számítástechnikai szakismeret, és ezért nagyon fontos az, hogy ez a rendszer jól kezelhető, könnyen karbantartható legyen. Ezért tulajdonképpen a kisvállalati netvernek a telepítése, felügyelete úgy lehet megalkotva, hogy minél kevesebb szakértelemmel elvégezhető legyen. Van egy úgynevezett ZenWorks modul benne, ami nem más, mint a munkaállomásoknak a központi felügyeletét biztosító rendszer. Nézzük a további funkciókat. Kiemelném a fax-szerver megoldást. Ez lehetővé teszi a kisvállalat számára, hogy akár fogadjanak, akár küldjenek elektronikusan faxokat. Maga ez a megoldás már, ha a piaci értékét tekintjük, gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mint a teljes kisvállalati netversomag. És természetesen a kisvállalati netverben ezen kívül még rengeteg plusz funkció benne van, például benne van egy vírus ellenőrzés. Mind a hálózati szervergép, mind a munkaállomásoknak a teljes figyelését tudja biztosítani a szoftver. És van még egy funkció, amiről nem beszéltünk, ez pedig az internet elérés. Biztosítja a vállalat minden dolgozójának a teljes körű internet elérést és az elektronikus levelezést. Mennyibe kerül a kisvállalati netver? A piaci ára 160 ezer forint körül van ma, és egy kedvezményes úgynevezett upgrade vásárlási konstrukcióban pedig még ennél is olcsóbban, 100-110 ezer forint körüli összegért beszerezhető a termék. És hol lehet megvásárolni? 200-300 olyan cég van, akivel napi üzleti kapcsolatban állunk, és árulják a mi termékeinket. Természetesen, hogyha információra lenne szükség, akkor a Novel Magyarországi Képviselete is készséggel áll rendelkezésre a 2357-656-os telefonszámon. Reklámot hallhattak. Mióta világ az internetes világ, azóta hallhatunk arról, hogy a hálózattal akár egyetemre is lehet járni. Magyarországon is van már ilyen kezdeményezés, a neve UniWorld, amelyben már 5 hazai egyetem is bekapcsolódott. Zoli, ezt jól mondom, hogy 5-en is benne vannak ebben? Igen, nemrég volt egy konferencia, ahol arról is beszámoltak, hogy most tervezik azt, hogy 2 önálló interneten végezhető egyetemi szakot fognak elindítani, kommunikációs, meg nem is tudom mi a másik szaknak a neve, valamilyen szociológiai típusú szak. Az az érdekessége ennek a dolognak, hogy az internetre nem csak egyszerűen beszkennelni kell, nem tudom, lapolvasóval kell beolvasni az anyagokat és a tankönyveket, hanem speciálisan olyan formára kell hozni ezeket, hogy az ember képes legyen elolvasni és befogadni ezeket a tananyagokat, hiszen egy 120 oldalas tanulmányt én nem fogok az interneten a számítógép előtt végigolvasni. Ezzel a témával mindenképpen foglalkozunk a jövő héten, amikor majd megszólal Nyíri Kristóf, a UniWorld Egyetem vezetője is. Ez tehát jövő csütörtökön a Modern Időkben. És még van egy kis időnk az Infomán hírekre, Dragon György. Biztos minden kedves hallgatónk tudja, hogy az internet lassan mindenhová elér. Örömmel közlöm, hogy a Marsra is hamarosan el fog érni az internet. A NASA naprendszerünkön belül is ki fogja építeni a hálózatot. A 2000-re tervezett küldetés 250 millió dolláros költségvetéséből hasítanának le egy darabkát. Különböző állomásozó űrhajók alkotnák a hálózatot, és így a marsi robotokat sokkal könnyebben lehetne irányítani. Ugye mindenki emlékszik, hogy... Csak le ne fagyjon a szerver. Hát ez előfordulhat, hogy lefagy, de ez már egy más kérdés, ezzel majd esetleg egy más műsorban fog foglalkozni. Jó lenne küldeni egy e-mailt egy marson állomásozó robotnak. Én pont ma cseteltem egy nagyon kedves ismerősömmel, akivel azt pont azt terveztük, hogyha ezen a világon nem lesz érdemes élni, elmegyünk a Marsra, mert ott úgyis lesz internet, olvasva ezt a hírt. Viszont vannak olyanok, akik nem használhatják az internetet, és nem politikai okokból, hanem vallási okokból, ezek a mormonok. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, hogy a mormon egyház megtiltotta misszionáriusainak, ha ki tudnám mondani ezt a szót, az elektronikus levelezést, hiszen úgy gondolják, hogy ez inkább szórakozás, mint szükséglet. Hiába laknak ők messzire otthonról, nem szabad, hogy hiányozzanak az otthoniak, és nem szabad csak anyák napján hazatelefonálni, így anyák napján szabad csak az internetet is használni a mormon misszionáriusoknak. Ők akkor már a kínaiokon is túltesznek, akikről a héten olvashattuk, hogy ők most már az ellenforradalmárokat keresik a hálózaton keresztül. Igen, olyannyira, hogy csak Salt Lake City-ben levő egyház, tehát csak a központ kapott felmentést ez alól, mert arrafelé állítólag szegényes a postai szolgáltatás, a szegény mormonok akkor még nem jártak mondjuk Albániában, vagy mondjuk errefelé. Egyébként erőlt eszembe, hogy a római katolikus egyházfő, II. János pápa, szevillai Szent Izidort nevezte ki az internet védőszentjének. Ez napokban keletkezett. Ő a Szent Rendszer gazda akkor. Ő a Szent Rendszer gazda. Hát borzasztan örüljünk neki, és sajnos újabb internet sztrájk volt Franciaországban, és ők változatlanul ott tiltakoznak a magas díjak ellen, remélem, hogy ez csökkenni fog a közeljövőben, nem csak náluk, hanem nálunk is. Eddig tartott ma a Modem Idők, február 11-én, azaz jövő csütörtökön jövünk legközelebb a Petőfi Rádió műsorában. Addig is érdemes átnézni a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.